Kırmızı başlıklı kız. Bir zamanlar küçük mü küçük, sevimli mi sevimli bir kız varmış. Herkes çok severmiş onu. Annesi ona kırmızı bir başlık dikmiş. Bu başlık kıza öyle yakışıyormuş ki gel zaman git zaman herkes onu kırmızı başlıklı kız diye çağırmaya başlamış. Annesi bir gün kızı çağırmış. Benim kırmızı başlıklı kızım, bu çöreklerle bir tas çorbayı al büyük annene götür. Zavallıcık çok hasta. Kırmızı başlıklı kız, peki anneciğim, demiş, sepeti almış yola çıkmış. Kırmızı başlıklı kız ormandan geçerken karşısına kurt çıkmış. Nereye gidiyorsun böyle kırmızı başlıklı kız, diye sormuş. Kırmızı başlıklı kız ne bilsin kurdun kötü biri olduğunu, korkmadan yanıt vermiş. Ormanın öbür ucunda oturan büyük anneme çorbayla çörek götürüyorum. Kendisi çok hasta da. Ya işte bu çok iyi. Hem bu kızı yerim hem de büyük annesini. Kırmızı başlıklı kız şarkı söyleye söyleye çiçek topluya topluya yoluna devam etmiş. Bu sırada kurt en kestirme yoldan koşa koşa büyük annenin evine varmış. Sesini incelterek. Tak tak tak. Kim o? Benim ben. Torununuz kırmızı başlıklı kız. Annemin gönderdiği bir tas çorbayla çörekleri getirdi. Mandalı kaldır da kapıyı açıver. Kurt mandalı kaldırmış, kapıyı açmış. İçeri girer girmez kadının üstüne atlayıp yutuvermiş. Sonra büyük annenin başlığını giymiş, gözlüklerini takmış, yatağa girip kırmızı başlıklı kızı beklemeye başlamış. Az sonra kırmızı başlıklı kız kapıyı çalmış. Tak tak tak. Kim o? Benim büyük anne, torununuz kırmızı başlıklı kız. Annemin yolladığı çorbayla çörekleri getirdim. Mandalı kaldır da kapıyı açıver. Kırmızı başlıklı kız mandalı kaldırmış, kapıyı açıp içeri girmiş. Kurt yorganın altına iyice büzülüp kızı yanına çağırmış. Kırmızı başlıklı kız yatağa sokulmuş, kurda sormuş. Ne kocaman kollarım var büyük anne. Seni daha sık kucaklamak için yavrum. Ne kocaman kulaklarım var büyük anne. Seni daha iyi işitmek için yavrum. Ne kocaman ağzım var büyük anne. Seni daha iyi yemek için. Kurdun böyle demesiyle kırmızı başlıklı kızın üstüne atılıp bir lokmada yutması bir olmuş. Karnı doyunca uykusu gelmiş kurdun. Yine yatağa yatmış, horul horul uyumaya başlamış. O sırada kulübenin yanından bir avcı geçiyormuş. Avcı büyük anneyi ziyaret etmek istemiş, kulübeye girmiş. Kurdun yatakta yattığını görünce her şeyi anlamış. Hemen bıçağını çekmiş, kurdun karnını yarmış. Kurdun karnını yarınca önce kırmızı başlık ilişmiş avcının gözüne. Derken kırmızı başlıklı kız dışarı fırlayıvermiş. Dünya varmış. Kurdun karnı öyle karanlıktı ki ödüm koptu. Yardımınız için çok teşekkür ederim. Sonra onun ardından büyük anne de çıkmış kurdun karnından. Kırmızı başlıklı kız hemen bir kucak dolusu taş toplayıp getirmiş. Kurdun karnını tıka basa taşla doldurmuş. Kurt uyandığı zaman kaçmak istemiş ama taşlar öyle ağırmış ki karşıdan karşıya atlayayım derken uçurumdan düşüp ölmüş.